Szép jó estét kívánok, kedves nézőim! Hatalmas nagy szeretettel üdvözlök mindenkit ezen a hétfő estén. Hál' Istennek, ezen a hétfőn is túl vagyunk. Úgyhogy szépen elindítjuk ezt a hetet egy jó kis Daisy streammel. És itt vagyok egyébként a bázisomon, amit mikor is szombaton építettem, hogyha az emlékeim nem csalnak. És... Az a csodálatos hírem van, hogy amíg én távol voltam, addig Roland barátom idejött a kis bázisomra, és bizony-bizony itt hagyott nekem egy csomó cuccot, amit most szépen föl is fogok pakolni magamra. Nagyon kedves volt tőle, tegnap este szólt, hogy vannak felesleges dolgai, és fogta, és szépen elhozta ide nekem, és berakta a ládákba, úgyhogy most felszerelem magamat, mint az állat. Obika, te most mit szeretnél, kis pajtásom? Mire fel ez a nagy szeretgetés? Mondjad szépen. Mondjad. Na nézzük. Egyrészt itt hagyott nekem egy elég király mellényt, a jó öreg Roland. Aztán nézzük a következő ládát, mert hogy nem csak egy láda volt. Aztán igen, hagyott itt nekem egy hátizsákot. Méghozzá nem is akármilyen hátizsákot, hanem egy király katonai hátizsákot, amit most szépen fel is veszek magamra. Oberon, mit csinálsz? Fejezd ezt be szépen. Jó? Hallod? Cica! Tessék szépen megnyugodni. Jó? Legyen az, hogy így megnyugszol. Mit szólsz ehhez? Szerintem kiváló ötlet. De az is jó, hogyha lefekszel. Igen. Az sem egy rossz ötlet. Roland tényleg nem viccelt, mikor azt mondta, hogy itt hagy nekem király cuccokat, mert hogy itt hagyott nekem tényleg egy csomó király cuccot. Hupszi! Nagyon jó! Itt egy Hunter Jacket is. Hát, öcsém, úgy fel leszek szerelve, mint az állat. Ezért jó, hogyha az embernek vannak ilyen Daisy szimbólái, akik meglepik néha ilyen csuda dolgokkal. Már csak az lenne jó, hogyha egyébként működne rendesen ez az inventory rendszer. És nem lenne ennyire borzasztóan béna, ugye? Az csodálatos lenne. De hát sajnos mindent nem lehet, Úgyhogy most itt nézzük csak. Itt hagyott nekem egy... Hát, ez igen. Nem semmi, tényleg nem semmi cuccokat hagyott itt nekem Roland. Most nagyon örülök magamnak. Bizony. Na, fú, Istenem, ezt a rohadt béna inventory-t, te jó Isten! Közben el is rakom azokat a cuccokat, amiket leveszek, mert hogy ki tudja, ha meghalok, akkor legyenek itt cuccok szépen. Ugyebár kutyatár, kutyafelű aladár, ops, Istenem, komolyan. Na, tényleg nagyon durva, hogy Roland mi mindent itt hagyott nekem. Igazából ezzel a felszereléssel már egészen durva. Durva karakterem lesz. Úgy. Na, hát most már elég ütős. Elég ütős a karakterem, azt kell, hogy mondjam, hogy nem kispályás, nem emlékszem, hogy neveztük el egyébként az emberünket, hogyha egészen őszinte akarok lenni, fogalmam sincs, hogy hívják. Azt a betyárját. Na! Emmán Döfi! Van cucc! Szarásig, hogy ilyen szépen fejezzem ki magam. Van kaja, van minden. A hátizsákomban is alkad azért rendesen cucc. Hát fantörpikus gyerekek, fantörpikus. Akkor legyen is az, hogy elindulok. Elindulok ki a nagyvilágba, aztán megnézzük, hogy mi történik. Látom közben, hogy megérkezett közénk macskás hölgy, aki örül neki, hogy időben érkezett, így nem maradt le a pakolászásról. Valóban elképesztően izgalmas volt a streamnek az első néhány perce. Soha nem volt még ennyire izgalmas valószínűleg Daisy stream, mint amit most produkáltam, és egyébként Rorien igazad van, valóban Alfrednak neveztük el a jó emberünket, úgyhogy most felszerelkeztem, és Obikától most elköszönök, aztán kimegyek a bázisról, és elindulok valamerre. Közben Leventi 05 írja, szép estét mindenkinek, bocsi, hogy megzavarom a témát, de Putyin azt mondta, hogy lehet találni, mert az Zolon Spence gyakorlatilag szemüveg felfelé. Oké, ezt a kommentet elengedjük szerintem. És most egy pillanatra eltűnök, mert hogy kinyitom az ajtót szépen. Úgyhogy most pár pillanatra eltűnök, kinyitom az ajtót, aztán visszatérek, ne menjetek sehová. Na kérem szépen, itt is vagyok, bezártam a kis bázisomat, úgyhogy most elindulunk valahová a nagyvilágba, és körülnézünk. Szerintem megcélzok egy katonai bázist, hogyha már ilyen jól fellettem szerelve, megpróbálok éjjellátó cuccokat szerezni. Hál' Istennek megint teli hold van, úgyhogy hiába van este a játékban, így valamennyire azért látszik, hogy mi történik. És láttam ezt a kommentet, amit Jézus nagyon helyesen törölt, szerintem valami bot volt ez, mert hogy nem volt semmi értelme annak, amit beírt. Elkezdtem olvasni, és konkrétan nem volt értelme a szövegnek. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez valami bot volt, vagy valaki nagyon nem tudta elmondani, hogy mit akart, de minden esetre eltüntettük a szöveget, úgyhogy nem kell vele foglalkozni, hanem foglalkozzunk Alfreddal, akire hosszú út vár, mert hogy eléggé messze vagyunk egyébként a nagy reptértől. De hát időnk, mint a tenger. Először elmegyünk Polianába, aztán Polianából átmegyünk Gorkába, és Gorkából pedig Grishinóba. És itt van egy csirke, akit... akit most nem lövök le. Kivételesen. Mert hogy van kajánk, de majd lehet, hogy valamikor megállunk. Majd megállunk, és ha szerencsé van, akkor vagy disznót fogok lelőni, vagy egy szarvasbarhát, mert hogy belül több hús lehet belőlük kinyerni, mint egy csirkéből. Ja Istenem, úgy látszik, hogy Leventi mégsem bot, hanem tényleg szeretett volna valami információt átadni nekünk Putyinnal, a háborúval és a Z betűvel kapcsolatban, csak hát nem sikerült. Közben látom, hogy megérkezett F. Petya, itt van velünk Girl from the Concerts. Akinek ez az első Bét streamje, eddig jó ez így vacsi mellé. Szép estét kívánok, szevasz kokanoid, szevasz streamings, szevasztok srácok, üdvözlök mindenkit nagy szeretettel. Jó szórakozást kívánok a mai streamhez, amiben ismételten Daisy a program. És éppen most hagytam magam mögött a saját építésű kis bázisomat, ahová tegnap este benézett Roland cimborám, akivel korábban már játszottam. Ugye Daisy-t ti is emlékezhettek rá, hogy Rolanddal közösen játszottunk, sőt Rolanddal építettem az első közös bázisomat, és ő benézett tegnap este a bázisomra, és hozott nekem egy csomó cuccot, amit most magamra aggattam. Úgyhogy a kis csóri, bénán felszerelt karakteremből egy egészen ütőképes figura lett, úgyhogy ezen felbuzdulva így az éjszaka leple alatt elindulok a nagy katonai reptérre, annak reményében, hogy további cuccokkal tudom bővíteni a repertoáromat. Ezen a ponton egyébként az lenne a legjobb, hogyha találnék éjjellátót, hogy amikor éjszaka játszom, akkor is lássátok, hogy mi történik. Lehetne kicsit telibb ez a hold. Igen, sajnálatos módon, amikor éjszaka van a Daisy-ben, akkor viszonylag kevés látszódik abból, hogy mi történik a játékban, úgyhogy pont ezért szeretném, hogyha lenne éjjellátóm, mert az nagyban megkönnyíteni azt, hogy valamennyire élvezzétek azt, ami a képernyőn történik. Egyébként nem tudom, hogy mennyire vagyunk az éjszakában benne, de ha szerencsénk van, akkor egy ilyen fél órán belül pirkadni kezd a játékban, és látni fogjátok a gyönyörű tájat, meg mindent, és nem azt fogjátok nézni, hogy egy sötét-zöld folt szalad a sötét-szürke háttéren. Még mindig arra vágyom egyébként, hogy legyen olyan Daisy szerver, ahol folyamatosan nappal van. Mert hogy nem szeretek este játszani. Ez az igazság. Tehát, hogy éjjellátó nélkül nem szeretek este játszani. Gondolom érthető, hogy miért. Mert hogy így, hát hogy is mondjam, nem annyira jó, hogy ti viszonylag keveset láttok abból, ami a képernyőn történik. Végtére is az lenne a cél, hogy valamennyire szórakozzatok, hogyha itt vagytok, és nézzétek ezt a streamet, és hát lássuk be, egy hatalmas nagy sötét képernyőnek a bámulása nem kifejezetten szórakoztató. Közben megérkezett hozzánk Zsolt is. Szevasz Zsolt, szép estét kívánok, és neked is jó szórakozást a ma esti streamhez. Miért nem lehetett elolvasni, közben Leventi továbbra is próbál minket meggyőzni valamiről? Az a baj, Leventi, hogy konkrétan nem volt értelme annak, amit írtál. Tehát, hogy így igazából azért lett törölve a kommented, mert hogy nem voltak egymással összefüggésben lévő értelmes mondataid. Ezzel nem bántani szeretnélek, csak ez a helyzet. Tehát, hogy megpróbáltam elolvasni, hogy mit írtál, és egész egyszerűen nem volt értelme. Mi a helyzet? Igazából örülök, hogy vége van a hétfőnek. Az egy csodálatos hétfő volt. Örülök, hogy túl vagyunk rajta. Feltöltötték ma a túrórudi automatát a cégnél, ami az egyik legjobb dolog szerintem, ami ma történt. Végig dolgoztam 8 órát. Cikkeket írtam. Azaz, hogy írtam egy nagyobbat, meg híreket írtam. Aztán elmentem edzeni, ami egyébként kifejezetten jól esett. Aztán hazajöttem, megittam a fehérje és banán turmixomat, aztán egy picit hédereltem a kanapén, és közben készültem arra, hogy ma 9 órától elkezdődik a stream, mert hogy szerettem volna még streamelni ebben a hónapban, ugye 28-a van, még 2 nap van hátra a hónapból, és az az igazság, hogy meglehetősen sűrű a programom erre a hétre, úgyhogy valószínűleg legközelebb vagy pénteken, vagy szombaton, vagy vasárnap lehet stream, mert tényleg egy csomó mindent csinálok minden este, tehát hogy holnap például megyek a barátaimmal pálinkát blendelni, ami Isten igazából fogalmam sincs, hogy mit jelent, hogy pálinkát blendelünk, de mi elmegyünk pálinkát blendelni, aztán szerdán is lesz valami, de nem emlékszem, hogy mi, de a szerda is foglalt edzés után, csütörtökön társasozunk, azt semmiképpen nem szeretném lemondani, és egyelőre péntek tűnik szabadnak, úgyhogy valószínűleg legközelebb pénteken lesz stream. Azt szerettem volna egyébként, hogy márciusban összehozzam a 35 órát streamelésből, és ez egyébként valószínűleg még sikerülhetett is volna, hogyha kedden és szerdán is streamelek, de sajnos tényleg az a szomorú helyzet, hogy egész egyszerűen nincsen időm streamelni kedd és szerda, úgyhogy márciusban le kell mondanom arról, hogy meglegyen a 35 óra, de áprilisban megpróbálom. Tehát, hogyha áprilisban sikerül egyébként tartani, azt a szintet, amit márciusban hoztam streamelés terén, akkor szerintem áprilisban simán meg lesz a 35 óra. Úgyhogy készüljetek arra, hogy egy csomót fogunk streamelni a következő időkben. Zsolti Had Weiss, üdvözöllek itt a streamben. Köszönöm szépen, hogy benéztél. 88, Dir 88-nak pedig köszönöm szépen a követést. Érezzétek jól magatokat nálam. Bízom benne, hogy hamarosan fel kell a nap a Daisy-ben, és látni fogjátok, hogy mi történik a képernyőn. A karakteremmel éppen a nagy katonai reptérre tartok, hogy legyenek jobb felszereléseim, mint amik most vannak. Főleg éjjellátót szeretnék szerezni, hogy amikor lemegy az este, akkor is lássátok, hogy mi történik. Tudom, hogy ezt már elmondtam, de most elmondtam még egyszer. És van egy olyan sanda gyanúm, hogy rossz irányba jövök. Vagy nem? Nem. Jó, megnéztem most gyorsan a térképemet, mert hogy itt a másik képernyőn van egy térkép, amit nézem, hogy mi történik, és egy pillanatra megijedtem, hogy rossz irányba indultam el, de nem, mert hogy hamarosan beérkezünk Gorkába, ha minden igaz. Ha nem, akkor viszont eltévedtem, tehát hogy hiába játszom már ősidők óta ezzel a játékkal, még mindig képes vagyok egyébként, képes vagyok eltévedni. Hoppá, ott egy másik játékos. Akit most lelőttem. Bocs, pajtás, de most már nem fogok finomkodni, mert legutóbb is megláttam egy játékost, és ő lőtt le engem. Úgyhogy farkas törvények vannak. Bizony. Közben ide vonzottuk a zombikat. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem is volt olyan rossz lövés. Valószínűleg egyébként egy viszonylag kezdő játékos sikerült lepuffantanom, és erre nem vagyok kifejezetten büszke, de egész egyszerűen mostanában két streammel ezelőtt kaptam 2 darab fejlővést, úgyhogy most már nem kockáztatok. Tehát, hogy meglátok egy másik játékost, akkor őt lepuffantom. Tehát, hogy valakinek mennie kell, és nem én szeretnék lenni az, aki megy. Ne arra, hogy macskás, hogy nem akartam sokkot okozni, ez itt a Daisy-nek a kegyetlen valósága. Tehát, hogy sajnos ez van. Tehát, hogy vagy te halsz meg, vagy te ölöd meg a másik játékos. Tehát, hogy itt nincsen átmenet. És hát nézzük meg szegényt. Hát igen, nem azt mondom, hogy ez itt a világ legjobban felszerelt játékosa, de azért már voltak neki cuccai. Volt neki kis baltája, meg minden, volt nála kaja, volt nála víz. Nagyon kedves tőled, kispajtás, hogy hoztál nekem vizet, ez még jól fog jönni később, van neki fertőtlenítője. Hát, ahogy mondani szokták, az élet harc, és ezt a harcot most elvesztetted, kis barátom. Van ez így, a legjobbakkal is megesik. Velem is megesett már 100 000 alkalommal. Örülök, hogy most én voltam a puska szerencsésebbik felén. Na, most megnézem itt a térképet, mert szerintem eltévedtem. Tehát, hogy azt mondja, hogy Gorka abba az irányba van, amerről jöttem. Vagy nem? Nézzük már, meg kell néznem, hogy mi itt a helyzet. Közben Oberon itt mosakszik az asztalon. A kis fenekét nyalogatja, egyem a szívét. Hol a francban vagyok? De komolyan. Szóval tényleg, most próbálom kitalálni, hogy hol a fenében vagyok valójában. Miért nincs itt egy várostábla? Van egy dolog, amit utálok a DayZ-ben, az, hogy a városoknak a nevei azok cigl betűvel vannak kiírva. Tehát, hogy ha valamit gyűlölök, akkor az ez. Mert hogy én nem tudom olvasni sajnálatos módon a cirill betűket, és egyszerűen még nem sikerült bemagolnom. Nem sikerült bemagolnom, hogy melyik város melyik, de arra sikeresen rájöttem, hogy rossz irányba jöttem valahogy. Valahogy sikerült rossz irányba eljönnöm, úgyhogy most kénytelen vagyok visszamenni arra, merre jöttem. Szevasz, Boldi! Közben üdvözöllek téged is. Köszi szépen, hogy benéztél. És hát egy picit szomorú vagyok, hogy jól látom, hogy senki nem csinált egy nagyon jó kis klippet arról, ahogy lelőttem ezt a szerencsétlen flótást. Komolyan, srácok! Két lövéssel leterítettem 150 méterről. Abszolút sikerélményként könyvelem el ezt a teljesítményt, és ti nem csináltatok belőle klippet. Most egy picit csalódott vagyok. Egy egészen picikét csalódott vagyok. Pacifista chat. Ezt mondjuk értékelem bennetek, ha pacifisták vagytok. A mostani világban, a mai időkben szerintem azt, hogy a pacifisták vagytok, akkor az mindenképpen egy pozitívum. Sajnos maga a Daisy az nem egy pacifista játék. Tehát, hogy biztosak lehettek benne, hogyha ez a játékos látta volna, hogy közeledem, akkor lepuffant a picsába a shotgunjával. Az volt a szerencsém, hogy lefoglalt egy zombi, és hát távolról le tudtam lőni. Tehát, hogy ez, azt gondolom, hogy ez mentett meg engem. Neki pedig ez okozta a vesztét. Közben megérkezett Solagrit, aki azt írja, hogy tud segíteni a Cirilben. Hát, hogyha legközelebb elérek egy útjelző táblához, akkor mindenképpen kérni fogom a közönségnek a segítségét. Közben Oberon macska oda-vissza szágulyozik az asztal és a nem asztal között, egy picit, mint hogyha feszült lenne a cica, pedig már kapott vacsorát meg minden. meg töltöttem ki neki vizet, tehát hogy mindent előkészítettem, hogy nyugodtan tudjak streamelni, de úgy látszik, hogy nem jártam maradéktalan sikerrel, mert ez a macskusz, ez most valamiért nem bír magával. Obi csak unatkozik, most elkezdett dorombolni. Szalagrid, köszönöm szépen a követést! Érezd jól magad itt a csatornán, ahol ma éppen a DayZ-vel játszunk. Viszonylag sokat szoktam játszani a DayZ-vel. Ez az egyik kedvenc játékom mostanában. Viszont a közeljövőben tervezem, hogy egy picit színesítem a portfóliót, úgyhogy valamikor a közeljövőben lesz majd Tiny Tina, a Borderlands-nek az önállóan is játszható kiegészítője, azt kipróbáljuk, mert hogy alapvetően szeretem a Borderlands játékokat, úgyhogy megnézzük, hogy ez a kiegészítő ez mit tud. Aztán valamikor a közeljövőben érkezik majd a Lego Star Wars Skywalker saga, amit közkívánatra szintén ki akarok próbálni a streamben, illetve továbbra is bízom abban, hogy sikerül valamilyen módon megkaporintanom egy Lego DeLorean-t, és tudok tartani olyan streamet, amiben összeépítem a Lego DeLorean-t, és ez nyilvánvalóan, mivel egy több ezer darabos Lego készletről van szó, ezért ez valószínűleg, nem tudom, 3-4 streamet legalább fel fog ölelni. Úgyhogy ezek a terveim a közeljövőre nézve, és megérkeztünk, visszajöttünk, hogyha minden igaz, Pollyannába. És most azt kellene kitalálnom, hogy melyik utat kell választanom Pollyannából, hogy eljussak Gorkába. Mert hogy én Gorkába szeretnék menni. Tök jó lesz a Skywalker saga. Isten igazából nagyon régen játszottam utoljára Lego játékkal, úgyhogy bízom benne, hogy jó lesz a Skywalker saga. Nem is tudom, hogy melyik volt az utolsó Lego játék, amivel játszottam. Ó, basszus! Fussál, basszus! Mi van veled? Basz! Hát nem hiszem el, mi történik itt? Hú, de béna vagyok. Na, egy kicsit nyugodjunk meg. Ez most egy nagyon béna pillanat volt. Szóval, tehát hogy ez a tervem, tehát hogy nagyon szeretem a DayZ-t, meg élvezem, hogy DayZ-zek, de ettől függetlenül szeretném egy picit azért változatosabbá tenni a streamet, úgyhogy azt megígérhetem, hogy biztos, hogy lesz Tiny Tina, illetve Lego Star Wars, és gyúrok arra, hogy a közeljövőben megint összerakjak streamben valamilyen Lego szettet, hogyha éppen nem a DeLorean-t, akkor valami mást. Nyilván nem mondok senkinek újdonságot azzal a nézőim közül, akik régóta itt vannak, hogy nagyon szeretek legózni, és olyan jó hírem van egyébként, hogy amikor Lego streamet tartunk, akkor mindig van nyereményjáték. És az a tervem, hogy mostantól minden legós streamben lesz is nyereményjáték, úgyhogy aki szeretne Lego szetteket nyerni, annak azt javaslom egyébként, hogy majd mindig jöjjön, amikor éppen legózni fogok, mert hogy vannak bizony kallódó Lego szettek itt a lakásban, amiket én már valószínűleg soha nem fogok összerakni, úgyhogy ezeket a Lego szetteket ki fogom sorsolni a nézők között, és az igazság, hogy ezekbe a DayZ streamekbe annyira nem passzol, hogy nyereményjáték legyen, de amikor legózok, akkor tudok figyelni arra is, hogy folyamatosan promótáljam a nyereményjátékot, úgyhogy a legós, egyelőre a legó streamek lesznek azok, ahol a követőim között és a nézőim között kisorsolok egy legó szettet. Eddig két szettet sorsoltam egyébként ki, az első alkalommal egy tigrist, a legutóbbi alkalommal pedig egy pókemberes szettet. Mondjuk a pókembert még nem adtam fel a nyertesnek, az holnap pótolnom kell, de a tigris például már meg is érkezett ahhoz a szerencséshez, akinek odaadtam. Mármint, hogy aki megnyerte Shadow Treat, a pókemberes szettet pedig Renegade nyerte meg, úgyhogy már csak ezért is érdemes néha itt lenni és követni a streameket, mert hogy mostantól igyekszem tényleg mindig rendszeresen csinálni nyereményjátékot, és nem csak LEGO szettek kisorsolását tervezem, de vannak mindenféle kütyüjeim is, amiket valójában soha nem fogok használni semmire, úgyhogy valószínűleg jobb helyen lesznek valakinél, akit kisorsolok. Például van felesleges Bluetooth fülhallgatóm, van felesleges aktivitásmérőm, úgyhogy valószínűleg a következő, elkövetkezendő hónapokban ezek mind részei lesznek egy nyereményjátéknak. Na, ott egy tábla megint, és most azt kéne megnézni, hogy melyik út vezet Gorkába komolyan. Egyik sem. Tehát, hogy egyik út sem vezet Gorkába. Most akkor mi van? Borzasztóan bénának érzem magamat, hogy egész egyszerűen nem tudok. Nem tudok tájékozódni, még térképpen sem. Tehát, hogy ez valami egészen kriminális, hogy mennyire bénja vagyok. Most abban bízom, hogyha elindulok ezen az úton, ez az út vezet Gorkába. Mert hogy jó lenne. Sajnos felesleges tévém egyelőre nincsen. Tehát, hogy én lennék a legboldogabb egyébként, hogyha ki tudnék sorsolni egy tévét a követőim között, de sajnos még nem tart itt ez a csatorna, hogy tévéket tudjak sorsolni, de élném. Tehát, hogy tényleg boldogan raknék be egy tévét a közösbe, hogy akkor ezt most valaki megnyeri. És bízom benne, hogy egyszer eljutunk ide. Tehát, hogy ne mondjuk azt, hogy soha, meg ne mondjuk azt, hogy nem. Tehát az elején valószínűleg azt se gondoltátok volna, hogy LEGO szetteket fogok kisorsolni, de eljutottunk idáig. Hát, ha előbb-utóbb eljön majd az a pillanat, amikor tévét fogok kisorsolni a követőim között, vagy PlayStation 5-öt. Ja, erről jut eszembe egyébként, hogy a mai nap egyik pozitív mozzanata volt, hogy megérkezett az SSD-m a PlayStation 5-be, úgyhogy ki fogom bővíteni a PlayStation-ömnek a háttértárát 2 terabájttal, ami azt jelenti, hogy valószínűleg az elkövetkezendő 1-2 évben nem lesz problémám és helyhiányom. Bögre! Nagyon szépen köszönöm a raidet! Sziasztok, kedves mindenkit! Üdvözöllek titeket itt a csatornán. A mai este ismét a Daisy-vel játszom, és sajnos éppen éjszaka van a játékban, úgyhogy nagyon kevés látszódik abból, hogy éppen mit csinálok, és eddig nem olyan elképesztően izgalmas az este, bár nem olyan régen, nem is olyan régen, pár perccel ezelőtt találkoztam egy másik játékossal, akit sikerült lepuffantanom, úgyhogy egészen mostanáig kifejezetten sikeresnek mondható a stream. Most viszont egyelőre csak így kutyagolok az éjszakában, és az a tervem egyébként, hogy ellátogatok az északi reptérre, hogy katonai cuccokat lootoljak magamnak, de azt hiszem, egy picit eltévedtem. Úgyhogy most megyek egy település felé, ami azt remélem, hogy a Gorka nevezetű város. Drunk Antioxidant, köszönöm szépen a követést, érezd jól magad nálunk. Hú, itt van egy benzinkút, akkor az azt jelenti, hogy jó irányba jöttem. Itt el kell fordulnom majd balra, és balra lesz Gorka. Ezt is sikerült meg összehoznom, hogy végül mégiscsak a jó irányba indultam el. Szerencsétlen játékos, sokkal jobban járt volna, ha első alkalommal is a jó irányba indulok el, mert akkor nem puffantottam volna le, mert soha nem találkozunk. Nem volt neki jó estéje. Valószínűleg szegény nem is tudta, hogy mi történt vele. Mondjuk valószínűleg a lövést hallotta. Aztán elterült a földön. Mostanában sokat daisy-ztem egyébként, ezt azoknak mondom, akik most érkeztek Bögrének köszönhetően, és az elmúlt 3-4 adást azzal töltöttem, hogy építettem magamnak egy bázist az egyik ilyen gyártelepen itt a játékban. Oda a bázisra készítettem ládákat, amiket most telepakoltunk cuccokkal, én és Roland cimborám, úgyhogy most egész jó kis felszerelésem van. És a 2 adással ezelőtti stream volt mostanában a legizgalmasabb, egyrészt azért, mert végre sikerült összeszednem minden olyan felszerelést, ami szükséges volt a bázisépítéshez, és miután megépítettem a bázisomat, elmentem egy katonai sátortáborba, ahol sikerült meglepnem egy duót, tehát hogy 2 játékos együtt matadtak a katonai sátortáborban, magukra húzták a zombikat, fölmásztak egy ilyen katonai őrsátorba, és nem vették észre, hogy ott vagyok, úgyhogy sikerült őket lepuffantanom. Ami őrületes nagy sikerélmény volt, ugyanis megmondom nektek őszintén, hogy nem vagyok jó a PvP-ben. Tehát, hogy én az a fajta Daisy játékos vagyok, aki a PvE részét szereti a játéknak, tehát, hogy én szeretem, a túlélős részét szeretem a Daisy-nek, szeretem lootolni a cuccokat, felfejleszteni a karaktert, harcolni a zombikkal, meg minden, de amikor más játékosokkal találkozom, akkor azért általában így, nem tudom, inamba száll a bátorságom. Nem vagyok egy kifejezetten jó multiplayer játékos, úgyhogy legtöbbször én húzom a rövidebbet, és engem szoktak lelőni, és nem én lövök le másokat. Éppen ezért mindig óriási sikerélményként élem meg, amikor sikerül felülkerekednem más játékosok irányította karakterekem. És ezért volt egyébként ma is sikerélmény, hogy messziről sikerült lelőnöm egy emberkét, aki épp egy zombival harcolt, és arra meg szerintem még soha nem volt példa a Daisy történetében, mármint az én Daisy történetében, hogy egyszerre sikerült volna 2 darab játékost leszednem. Nyilván ott is őrületesen nagy szerencsém volt, tehát hogy kellett hozzá jókora adag mázli, de ettől függetlenül tökre jó érzés volt, sikerélmény, hogy végre én voltam az, aki a puskának a jobbik felén volt a játékban. Mondjuk az örömöm nem tartott olyan marha sokáig, ugyanis 10 perccel azután, hogy sikerült elkapnom azt a 2 játékost, összeakadtam egy 3. játékossal, aki nagyjából 100 méterről úgy fejbe lőtt, hogy azt igazából oktatni kéne filmekben, vagy nem tudom. Tehát, hogy így jött, meglátott, fedezékbe bújtam, aztán kimozdultam a fedezékből, hogy elfussak, és fejbe lőtt, mint a szél. Úgyhogy, ja. Erre mondtam azt, hogy néha a Daisy ad, néha a Daisy elvesz. És valamikor úgy ad fejlővést, hogy azzal el is veszi az életedet. Tehát, hogy előfordulnak ilyen apróságok játék közben. Közben egyébként így látványosan csökken a kis karakteremnek a éhségmutató elkezdett sárgába menni, úgyhogy most egy picit megdézsmálom a készletemet. Obika, megint össze-vissza mászkálsz az asztalon, ami egy picit megnehezíti azt, hogy oda tudjak figyelni a játékra, úgyhogy mi lenne, hogyha esetleg úgy döntenél, hogy lefekszel az asztalra egy kicsit megkönnyítve azt, hogy itt valami értékelhető streamet tudjak prezentálni a nézőimnek. Partner vagy ebben, vagy ahogy szoktad, pont leszarod, hogy mit beszélek hozzád. Partner vagy benne, el sem hiszem. Hát de kedves vagy. Tényleg nagyon kedves vagy. Na, még egy kis kekszet is betolunk. Aztán folytatom az utamat az éjszakában. Most már egyébként tényleg nem bánnám, hogyha pirkadna. Gorka egyébként az a város ezen a szerveren, ahol nem olyan régen találtunk egy ilyen elképesztően nagy játékos építette bázist. Tehát, hogy nekem egy kis lyukam van ahhoz képest, amit itt találtunk. Aj, nem áll! Na ba... Hát ezt nem hiszem el. Na, te pont jó helyen leszel ott benn. Azt hiszem egy picit fáradt vagyok, mert ma még a zombik is képesek egy kicsit megizzasztani. Bevallom, ez a fáradtság annak is köszönhető, hogy viszonylag keveset aludtam. És tegnap lefutottam ugye 10 kilométert egy futóversenyen, amire ma ráedzettem délután, úgyhogy egy picit sikerült. Sikerült kimerítenem az energia tartalékaimat. Egyébként jól esett nagyon mind a futkározás, mind a mai edzés, de hogy azért ma éreztem, hogy azért bármennyire is vagyok mostanában jó kondiban, azért érződik, hogy mindent nem lehet. Folyamatosan. Úgyhogy nem bánom, hogy holnapra nincsen semmilyen sporttevékenységem. És most hirtelen erről jutott eszembe, hogy említettem ugye, hogy lehet, hogy pénteken fogok legközelebb streamelni, és eszembe jutott, hogy miért nem fogok pénteken streamelni. Hát pénteken megyünk falat mászni. Magamra húztam egy rakás zombit, hát nem hiszem el. Ó, basszus. Futás. Fussál, légy szíves. Na. Mesa, szia, üdvözöllek a csatornán, érezd jól magad nálunk. Zsolt, neked pedig köszönöm a szög felajánlást, de hogy már nincsen szükségem szögre. Tehát, hogy a bázison van szög, dögivel, még valamennyi, és tényleg, tehát, hogy hál' Istennek, ha most építkeznem kellene, amit nem kell, akkor szükségem lenne szögre, de nincs már szükségem szögre. Úgyhogy köszi szépen a felajánlást, de hál' Istennek a szög problémáim azok elmúltak. És akkor most megvárjuk, hogy itt a zombik lenyugodjanak a kis bódé körül, ahová bemenekültem. Aztán, hogyha ez megtörténik, akkor folytatjuk az utunkat szépen. Azt próbálom nektek egyébként most megmutatni, hogy melyik lehetett az az épület, ahol azt a hatalmas nagy bázist találtam legutóbb, mikor erre a területre tévedtem. És azt hiszem, tudom is, hol van. Tehát meg akarom mutatni, hogy milyen az, amikor valaki tényleg egy hatalmas bázist épít. Na basszus. Lol, sikerült lerázzam a zombit. Rossz irányba jövök, rossz irányba jövök, nem erre akartam jönni, hanem pontosan a másik irányba. Na! Azt hiszem itt lesz, ezen a telepen lesz az a hatalmas nagy bázis. Remélem, hogy a tulaj nem lesz itt. Mert hogy... Vagy nem itt van? Nem itt van. Akkor viszont hol a francban volt? Most egy picit összekavarodtam. Mostanában borzasztó egyébként, tényleg egészen borzasztó. Hogy mennyire nem tudok tájékozódni. Tehát egy időben azt hittem, hogy tök jó vagyok benne, de... Várjunk csak. Nem pont így terveztem, de így is jó lesz. Most nyilván megint magamra húztam az összes zombit. Nem akartam egyébként lőni. Azt hittem, hogy fegyvert váltottam, de nem. Közben Mesa írja, hogy a Gurunál elkezdett Fallout végigjátszást befejezted végül, anno pont amiatt tetszett meg a játék, végig is toltam még azon a héten. Nem sajnos, hogyha arra gondolsz, arra végigjátszásra gondolsz, amit a YouTube-on kezdtem el, és azt hiszem két epizódot ért meg, akkor nem. Tehát, hogy az a végigjátszás nagyjából nem sokkal azelőtt készült, hogy végleg ott hagytam. A PC gurút, és egész egyszerűen nem volt időm meg energiám arra, hogy játszak is a játékkal, és közben kommentárt csináljak. Egyébként az volt az elképzelésem akkor, ennek most már 8 éve legalább, hogy konkrétan végigjátszom a játékot úgy, hogy végig kommentálom. De végül nem ez történt. És srácok, na erről beszéltem, hogy itt van ezt a bázist, ezt valaki építette, és most nyitva van, és ezt nézzétek meg, hogy úgy látszik, hogy ezt valaki feltörte időközben, de hogy ezt itt konkrétan egy játékos vagy játékosok építették, tehát hogy és valószínűleg ezt most nem tudom. Nem tudom, hogy miért van nyitva, de hogy ez itt mind épített cucc. Tehát, hogy csináltak fireplace-t, vannak ilyen sátrak, ott egy zombi, aki bejött ide. Tehát, hogy ez itt mind játékos építette. Úristen! És itt vannak a ládáik, amik tele vannak lőszerrel. Azt a rohadt. Mi történt itt? Wow. Na, erre konkrétan nem számítottam. Hogy ide jövünk, és konkrétan tele van. Mármint, hogy... Itt egy csomó cucc. Wow. Hát ezt nem láttam jönni. Ezt a zombit elintézem. Gyanítom, hogy ezt a bázist ezt feltörték. Mármint, hogy biztos, hogy nem. Azért hagyták nyitva ezt a bázist, mert hogy nem volt jobb dolguk. Istenem, bárcsak ne lenne ennyire pocsék, béna, ordantúan gyengusz. Ez az átkozott inventory kezelés. Mennyire jó lenne már, nem igaz? Na, hát meg akartam nektek mutatni ezt a durva bázist, és sikerült. Szóval azért ezt megépíteni, azért az nem kis meló lehetett. Alapvetően. És ugye még ezen az oldalon mindig itt van a zár. Most azt hallgatom, hogy vajon egy... Én egy zombi lépteit hallottam odakint, vagy egy másik játékosét. Miért nem foglalom el? Egyrészt nincsen nálam lakat, amivel le tudnám zárni. Másrészt itt felrobbantották az ajtót. Mármint, hogy itt tönkretették az ajtót. Úgyhogy most nem állok neki itt. Elfoglalni a bázist, hanem szépen lelépek innen, mielőtt megjelennek a tulajdonosok. És közben felkelt a nap. Süt a nap az égen, úgy ragyog fel éppen, ablakom előtt, pá-pá-pá-pá. Csodálatos. Kíváncsi lennék, hogy vajon mennyi időbe telt egyébként feltörni ezt a bázist. Azért az emberes munka lehetett. Mennyi mindent vihettek el belőle? Sőt, igazából azt sem zárnám ki egyébként, hogy még itt vannak a közelben azok, akik feltörték a bázist, és éppen jönnek vissza a többi cuccért, amit itt hagytak. Mindegy, ez erre konkrétan nem számítottam. Azt gondoltam, hogy ide jövünk majd, és meg tudom mutatni kívülről, hogy itt van egyébként ez a hatalmas épület, amit valakik szépen beépítettek, de arra konkrétan nem számítottam, hogy ide jövünk, és be lehet majd menni és cuccokat tudok majd kiszedni erről a bázisról, tehát hogy ezt konkrétan nem láttam jönni. Gyorsan megnézem már a felszerelésemet, hogy valamit esetleg javítani kell-e, ha már úgyis itt vagyunk fedezékben, de úgy látom, hogy egyelőre minden szó-szó rendben van. Ó, nem, a hátizsákra ráférne egy kis javítás, úgyhogy akkor azt meg is ejtjük. Hál' Istennek van nálam szikszalag. Vagy várjunk csak? Nem? De. Nem. Szikszalaggal meg tudom gyógyítani a hátizsákot. Egy csomó ideig fogalmam nem volt, hogy mire jó a szikszalag. Aztán hál' Istennek megtanultam, hogy egyrészt lehet vele javítani a ruhákat, meg a hátizsákokat, illetve ugye szikszalagból és plastik üvegből, miket beszélek, úristen? Tehát, hogy nem plastik üvegből, hanem műanyag flakonból lehet csinálni hangtompítót. Szóval nagyon hasznos felszerelés a szikszalag. Csak úgy, mint az életben. Nagyon sok mindenre használható. Közben rápillantok a térképre, hogy Gorkából el tudunk menni Novi szoborba, Novi szoborból pedig Stari szoborba, és onnan már egy köpésre van egyébként a katonai bázis. Gyere be! Bezártuk a zombedlit. Hoppá, elkezdtem vérezni. Hello! Jaj, basszus már! Istenem! Szia, Zsófi! Üdvözöllek! Itt a ma esti streamben. Szokás szerint toljuk a Daisy-t, és ma este már voltak mindenféle izgalmak. Úgy képzeld el, hogy például Roland barátom hagyott nekem mindenféle király cuccokat, úgyhogy most már egészen jól fel van szerelve a karakterem. És találkoztam egy másik játékossal, mert eltévedtem, akit sikerült lepuffantanom, sőt, most itt vagyok Gorkában, ahol nem tudom, hogy emlékszel-e rá, de két adással ezelőtt megtaláltuk azt a kifejezetten nagy bázist. És most úgy képzeld el, hogy valaki feltörte azt a bázist, és be tudtunk menni, és még lootolni is sikerült, mert volt benne néhány láda, ami szabad préda volt. És ilyen elképesztően nagy és durván felépített bázis volt egyébként. Tehát, hogy az egész hatalmas, nagy, az enyémnél sokkal nagyobb pajta teljesen be volt építve. Szóval ilyen izgalmak voltak ma. Eddig. Hó! Nézzük csak! Létezik, hogy itt van kórház. Gorkában. Mert a kórház... Ó, igen. A kórház közelében szoktak lenni hazmatszújtó zombik. Úgyhogy a kórházat meglátogatom, mert hogy ott lehet, hogy lesz megfelelő lút. Ó, és kettő is van. Na, ilyet még nem láttam. Na, gyere te is. Mármint, hogy láttam már hazmagy szújtó zombikat, de nem kettőt egymás mellett. This is new. For me. Van nálam köszörűkő? Volt annyi eszem, hogy legyen nálam köszörűkő? Nem, nincsen. Nincs nálam köszörűkő, nem volt annyi eszem. Ez szomorú. Ott, itt a kórház. Ide most bekommandózunk. Jó lenne találni egyébként tesztkitet, amivel megnézhetem, hogy milyen típusú a vérem, mert akkor kiderülne, hogy jó-e. Na, nem tudtam leszúrni. Hát mi az Isten? Feladom az utolsó kenetet, atyám. Ámen. Térj meg Teremtődhöz. Na szóval, tehát, hogy... előbb felvettem egy blood bag-et, és jó lenne egy blood test kit, hogy megnézzem, hogy milyen típusú a vérem. Hogy hát, ha pont egy olyan blood bag van nálam, amit aztán tudok később használni. Ó, mennyi kodein van. Itt már felszedtem két ízével, két dobozzal. A kodein ugye megfázásra jó gyógyszer. A megfázást azt nem szeretjük. Ó, van vitamin is, nagyon jó. A megfázást azt nem szeretjük, mert igencsak meg tudja keseríteni az ember életét. Epifen. Nem is volt olyan vészesen rossz aludt. Azt kell, hogy mondjam. Lehetett volna sokkal jobb is, persze, de ne legyünk terhetetlenek. Na, itt van még egy pap. Papi Franco. Mesélj, Zsófi, mi történt ma veled? Mi a nagy helyzet? Mi a nagy harci helyzet? Meg egyébként mindenki más is elmesélheti, hogy mivel telt a mai napja. Én ugye már beszámoltam a mai rendkívül izgalmas napomról, de kíváncsi vagyok arra is, hogy veletek mi történt. Közben elindulok kifelé a városból. Remélem, hogy jó irányba megyek. Igen, hál' Istennek, jó irányba megyek. Még bekukkantunk abba a házikóba, ott fent. Vagy nem. Fölöslegesen nem konfrontálódunk zombikkal. Kokanaid orvosnál volt, és táppénzre küldték. Zsófiék pedig a Nagy Budapesten voltak. Műtét utáni kontrollvizit, és minden jó. Na, ez csodálatos hír, Zsófi, örülök neki. Megint itt vagyunk egy játékos építette bázisnál. Fussál már! Komolyan, nem megy már ez a zombizás. Na szóval, itt vagyunk megint. Szevasz Isti! Örülök, hogy te is itt vagy. Szóval, itt vagyunk megint egy másik játékos által épített bázisnak a közelében. Most, hogy itt befutottam ide a pajtába, útközben vettem észre, hogy itt is van egy. Úgyhogy ezt mindjárt meg is vizsgáljuk. Amint a zombi veszély alább hagy. Nagyon népszerű hely. Gorka bázisépítés szempontjából, ahogy nézem. Látjátok? Itt van. És ez sem egy hétköznapi építmény. Tehát, hogy rögtön van neki emelet. Itt a bejárat. Nem semmi. Beépítették a házat. Egyszer én is szeretnék ilyet. Kérhetek ilyet karácsonyra? Tiszta menő. Mármint, hogy így volt türelmük, meg idejük, meg minden így megépíteni egy ilyen bázis. Tehát szerintem ez mindenképpen tiszteletre méltó. Vérzem, ó, Istenem. Na, aj, édes Istenem. Gyűlöletes inventory. Az is, hogy folyamatosan nem rakja be a fegyvert a hátára, na mindegy, van baj. Folyamatosan van baj. Na, elindulunk. Magunk mögött hagyjuk Gorkát, és elindulunk Navi szobor felé. Ácsi. Merre vagyok? Hol van az út? Nehogy megint eltévedjek, az elég hülyén jön neki. Ma már egyszer sikerült eltévednem, annyira béna vagyok. Szép ez a táj, nem állsz meg piknikezni egy picit? Hát, őszintén szólva, akár piknikezhetnék is, hogyha azt szeretnétek, hogy a lehető legrövidebb idő alatt kinyifantsák a karaktert. Tehát, hogy így nekiállhatnék egyébként itt tábortüzet rakni a puszta közepén, és elkezdhetnék hús sütögetni, felszállna a füst, minden játékos, aki a közelben lenne, rögtön tudna, hogy nézd már, ott van egy szerencsétlen, keressük meg, és lőjük le. Amennyiben ez a terv, úgy rögtön nekiállok piknikezni. Abban nem lesz hiba. Jó nagy hátizsákom van. Igen, képzeljétek el, hogy tegnap este, miután befejeztem a streamet, jelentkezett Roland cimborám, és mondta, hogy neki vannak felesleges felszerelései, amit szívesen megosztana velem, úgyhogy elárultam neki, hogy melyik szerveren játszom, illetve elmondtam a bázisnak a kódját, és este bement és telepakolta a ládát mindenféle hasznos felszerelésekkel, úgyhogy azért van most ilyen szépen kidolgozva egyébként a karakterem, mármint hogy felszerelés szempontjából, mert Roland kisegített mindenféle cuccokkal, és nem csak ruhát hozott, de például itt van a kezemben ez az elég menő fegyver is, amivel sikerült leszednem az említett másik játékost. Ez egyébként azt érdemes visszanézni. Eltévedtem, bekutyagoltam egy városba, és egyszer csak azt vettem észre, hogy egy játékos az utca kellős közepén hadakszik a zombikkal, és úgy döntöttem, hogy nem várom meg, amíg ő vesz észre engem, hanem szépen belenéztem az irányzékba, és lepuffantottam. Úgyhogy ma megint volt egy olyan pillanat, amikor én voltam. Én voltam a szerencsésebbik játékos, ő pedig elterült. Elterült a földön, és valahol gondolom Csernarusznak a kevésbé vidám részén feléledve szitkozódott, és elküldte édesanyámat a melegebb éghajlatra, de hát ugye ez egy ilyen játék. Zsófi, nagyon szépen köszönöm a támogatást, a donétet, csodálatos vagy. Köszönöm szépen, egyre közelebb kerülünk ahhoz, hogy megint legyen két normális ledfényem, amivel be tudom világítani majd a streameket, mikor újra legózom. Mert hogy amikor daisyzem, akkor nem igazán van szükség ledfényre, mármint hogy vannak nagyon szép színes ledfényeim, ezért ilyen lila minden körülöttem, mert hogy van egy LED sorom, aminek változtatható a színe, és ezt használom akkor, amikor csak ilyen kis ablakban látszódom, és közben játszom, de hogy egyébként szeretném, hogyha lenne két rendes ledfényem, amivel be tudom világítani a streamet rendesen, amikor például legózom. Nekem tetszik ez a kuckós hangulat, írja Zsófi, és egyébként igen, szerintem egyébként ez ilyen tök kellemes, mármint hogy én is élvezem. Nyilván nincsen szükségem lámpafényre, mert hogy egyébként az előttem lévő monitor, mint ahogy látszik is, így bevilágítja előttem az asztalt, nyilván a kontrollert azt már tudom kezelni vakon is akár, viszont azt nem akarom, hogy azt nézzétek, hogy ülök a sötétben, úgyhogy ilyenkor bekapcsolom a szekrény tetején a LED sort, és akkor ez ilyen egészen jópofa hangulatvilágítást biztosít. Úgyhogy én is tökre élvezem. Egyébként teljesen véletlenül vettem észre, hogy ez így működik. Hogy a LED fény képes annyi fényt generálni körülöttem, hogy még élvezhető marad a képminőség így a streamben. Közben Macskás, hogy írja, hogy ha egy lépésszámlálót találsz, mindenképpen szedd majd fel. Egyébként ez milyen jó ötlet már? Mármint, hogy tényleg az mennyire mókás lenne. Sajnos nincsen lépésszámláló a játékban, de hogy mennyire mókás lenne, hogyha lehetne találni lépésszámlálót a játékban, amit föl lehetne rakni a karakterre, és az folyamatosan mutatná, hogy egyébként hány lépést tettél meg a karakterrel. Tehát szerintem az egy nagyon vicces lenne, és nyilván úgy működne, hogy megtalálod a lépésszámlálót, és abban még találni kellene elemet, hogy működjön, de tök király lenne, és akkor így megjelenhetne egy kis extra ikon itt a jobb sarokban lévő ikonsornál is, így mutatná, hogy hány lépést tennél meg, és valószínűleg mi már 150 ezernél járnánk csak ma. Lehet írni kéne a fejlesztőknek, hogy ez egy ilyen tök jó poén. Rakjátok bele, hogyha már raktatok ébresztőórát a játékba, felhúzható ébresztőórát, akkor simán rakhattok a játékba egy lépésszámlálót is. Macskás, hogy te zseni vagy. Azt kell, hogy mondjam. Tehát, hogy ez eddig a legjobb ötlet a Daisyvel kapcsolatban, amit mostanában hallottam. Közben Isti írja, hogy valamelyik moddolt szerveren volt lépésszámláló. Az tök mókás. Viszont akkor ezek szerint sajnálom Macskás hölgy, de valaki megelőzött a gondolattal, úgyhogy ezt már levédeti nem tudjuk. Mármint, hogy te. De több lépésszámlálót a Daisybe. Köszönöm. Ott van fenn egyébként jobbra a rádiózenitállomás, amit most nem fogunk meglátogatni. Itt pedig itt van egy turista útvonal, meg egy ilyen turista állomás, méghozzá egy dry baggel, ami vízhatlan hátizsák egyébként. Tehát, hogy hoppá, hoppá, hoppá, oda nézzetek, lezuhant helikopter. Ilyennel is régen találkoztunk már. Na, akkor ezt most meglátogatjuk, és hogyha szerencsénk van, akkor nem fogunk meghalni. Ami nem lenne rossz. De rég láttam már lezuhant helikopter, gyerekek. Valamikor tavaly. Úgyhogy most ezt megközelítjük. Jól. De jó, hogy kiszúrtam a füstoszlopot, mondjuk nem olyan nehéz nem kiszúrni. De így a fák közül megközelítem, és bízzunk benne, hogy senki nem leselkedik most itt arra számítva, hogy valaki megközelíti a helikoptert, illetve bízzunk abban is, hogy lesz loot. A helikopter közelében. Na nézzük. Na végre egy kis izgalom. Vannak zombik, ami éppenséggel nem olyan rossz jel, mert azt jelenti, hogy ha vannak zombik, akkor valószínűleg nem volt itt most senki. Ugye a lezuhant helikopterek környékén mindig vannak zombik. Ez ilyen alapszabály. Szerintem ezen a füstön dolgoztak. Szerintem legutóbb nem volt ilyen szép ez a füst. Na. Csak észrevett az összes zombi most már. Na még ti ketten gyertek akkor. Na. Megtisztítottam a terepet a zombiktól. És akkor most megvizsgáljuk közelebbről ezt a lezuhant repzajt. Ezeknél a repcsiknél egyébként egészen, hogyha nem előznek meg, akkor egészen jó cuccokat lehet összeszedni. Tehát, hogy itt kifejezetten jó katonai felszerelés szokott szétszórva lenni. a lezuhant helikopter környékén. Aha. Látjátok? Na, erre gondoltam. Van álcaháló. Van katonai öv. Azért ezek jó cuccok. És nem csak a belsejében szokott lenni a helikopternek cumó, hanem a helikopter környékén is. Vagy legalábbis régebben úgy volt, most úgy nézem, hogy a helikopter belsejében lőszer, pont olyan, amire szükségem van, taktikán shirt, tehát hogy látjátok itt a helikopter. És azt nézem egyébként, most lehet, hogy hülyeséget mondok, de úgy tűnik nekem, hogy ez nem amcsi helikopter, hanem keleti. És hopp, találtam tárat a fegyveremhez. Nagyon jó. Szóval úgy tűnik nekem, hogy akkor most már nem csak amerikai lezuhant helikopter van a játékban, hanem keleti helikopter is. Mert hogy szerintem korábban nem ilyen helikopterekkel találkoztam. És ez tök menő. Na! Na tessék! Végre egy kis izgalom. És sikeresnek mondom a küldetést. Mármint, hogy a helikopternek a kipucolását. Készítek néhány screenshotot. És folytatjuk az utunkat Navi szoborba. Hát, srácok, kifejezetten boldog vagyok, hogy ezt most elcsíptük. Mármint igazi sikersztori megint részben a mai stream, hiszen sikerült elkapnom egy másik játékost, találtunk egy lezuhant helikoptert, amit sikerült kifosztani, voltak értelmes loot, amit magammal tudtam hozni. Mi többet kívánhatnánk egy Daisy streamtől? Lassan viszont meg kellene etetni a jó embert, mert hogy kezd kifogyni az élelemből, azaz, hogy növekszik az éhség mutatója, azaz, hogy csökken, hogy egészen pontos legyek, és ne beszéljek hülyeségeket. Ha nagyon köcsög lettem volna, egyébként most itt maradok egy picit, és várok, hogy hát, ha megjelenik valaki más, és a csúcs szuper fegyveremmel leszettem volna, de ne feszítsük túl a húrt, azt gondolom. Egyelőre jussunk el Navi szoborba. Igen, egyébként most egyébként tök jó. Szép, világos idő van, nem esik az eső. Most sikerült tényleg egy normális időszakot kifogni. Szevasz Balázs! Szevasz Hugodzi! Balázs, lemaradtál az izgalmakról, azt kell, hogy mondjam. Ó, és megérkezett John Bart is. Szevasz, John Bart, üdvözöllek. De rég láttalak erre. Szóval, lemaradtatok az izgalomról, ugyanis nem olyan régen sikerült összefutnom egy másik játékossal, akit leterítettem. Aztán megtaláltuk azt a bázist, ahol két nappal ezelőtt voltunk, azt a hatalmas nagy bázist, és azt valaki feltörte, bemerészkedtem, találtam ládákat, amiből kipucoltam néhány cuccot, illetve éppen az előbb találtunk egy lezuhant helikoptert, ahol volt normális loot. Úgyhogy a mai stream az az egészen izgalmasnak mondható eddig, és nem, a hátizsákot azt nem szereztem, nem mástól lootoltam, hanem Roland cimborám tegnap este benézett a bázisomra, és a ládáimban hagyott nekem normális cuccokat. Úgyhogy ezért van most már vadászjackim, normális hátizsákom, van AUX gépfegyverem, úgyhogy minden király, tehát tök jól fel van szerelve a karakter, tényleg véletlenül eltévedtem, Gorkába akartam menni, de eltévedtem, befutottam egy kisebb városba, és ott megláttam egy másik játékost, ahogy éppen az utca közepén zombikkal hadakszik, és néhány jó irányzott lövéssel leterítettem. Úgyhogy lett. Lett egy skalpom megint, amire nagyon büszke vagyok, hogy megint én kerültem a jobbik felére a pisztolynak, és most ott van előttünk egy tehén, akit le fogok lőni, és meg fogom sütni a húsát. Azaz, hogy nem, ez egy kecske, teljesen mindegy. Megpuffantom a kecskét, és lesz húsink. Petások, most ne nézzenek ide. Ne már, most fogyott ki. Ne csináld már. Nem biztos, hogy ez volt életem legjobb ötlete, de... De kell a húsi. Remélem, hogy nem hívtam fel magamra nagyon ezzel a figyelmet. Valószínűleg igen. Mennyi hús, azt a rohadt. Aj, most viszont akkor szelektálni kell a dolgokat. Hogy mire nincsen szükségem. Hogy minél több húsi beférjen a hátizsákomba. Elfogyasztjuk a száraz gyümölcsöket. Aztán keresünk egy hajlékot, ahol ezt a rengeteg húst meg lehet sütni. Szóval, végre történnek dolgok a Daisy streamben. Remélem, ti is legalább annyira örültek ennek, mint én. Hú, valamit lebombáztak. Ez szerintem tuti, hogy gáztámadás volt. Lehet, hogy Stari szobort bombázták le éppen? Stari szobor olyan város, amit így szerettek lebombázni. Hova lett a kés? Hova lett a kés? Ja, megvan. Elfelejtettem, hogy két késtartón van. Na, van egy csomó húsunk, most már csak egy barátságos épület kell. Egy barátságos épület kell, ahol meg tudom ezt sütni. Egyébként ez a robbanás, ez közel volt, nagyon. És igazából nem tudom megkülönböztetni a különböző robbanásokat. Szerintetek ez gáztámadás volt? Kellene hozzá krumpli meg valami itóka. Sajnos a krumplit azt sajnos már elhasználtuk. Múlt héten. Azon gondolkodom egyébként, hogy nem Stari szoborba fogok menni hús sütni, mert hogy ez túlságosan frekventált hely, hanem visszamegyek szerintem Gorkába. Vagy ne? Nem, mert ez meg túl sok kutyagolás. Egyébként nagyon vicces, de rizs és krumpli is van egyébként a játékban. Tehát, hogyha nagyon akarnánk, akkor főzhetnénk rizst, meg süthetnénk krumplit a kecske hús mellé. Tehát, hogyha nagyon tolni akarnánk ezt a gurmand életérzést, akkor lehetne, csak hát nem akarjuk. Mert hogy mi kemények vagyunk, úgyhogy bőven megteszi a megfüstölt hús is, köret nélkül. Remélem nem a hússütés lesz a vesztem. Annak nem örülnék. Nem, főzni nem szoktam a húst, mindig megfüstölöm a húst, mert hogy az a legegyszerűbb, és úgy a megfüstölt húst lehet a legtovább megtartani a hátizsákban. Jaj, cica, bocsánat, nem akartalak felébreszteni. Elnézésedet kérem, kis cicám, hogy megzavartam a földi nyugalmadat. Mea culpa. Nem gondoltam volna, egy Daisy stream alatt fog megéhezni, írja Zsófi, és ugye? Ugye? Egészen különleges dolgok történhetnek az emberrel egy Daisy stream alatt. Kicsit nem figyelsz, és összecsordul a nyál a szádban. És akkor most keresünk egy házikót, ahol meg tudjuk sütni ezt a végtelen mennyiségű húst. Hát ez nem az a ház. Tudom már, hogy hol fogom megsütni a húst. Nem itt fogom megsütni a húst, hanem bemegyek az erdőbe, a vadásztáborba, és ott fogom megsütni a húst. Ott fel tudok menni az emeletre. És be tudom védeni magamat, hogyha esetleg, ne adj Isten, valaki úgy döntene, hogy be akarod nézni. Ez lesz az én mestertervem most. Úgyis van egy vendéglő. Igen. Nadezdába megyek vissza. Itt van a közelben. Ott fogom megsütni a húsit. Jól. Valószínűleg egyébként Stari szobor lett lebombázva, azt gondolom, a Stari szoborban a katonai területes rész lett szerintem lebombázva, vagy lehet egyébként, hogy Nadezda lett lebombázva, mert hogy az is elég közel volt ahhoz, hogy halljam. Majd mindjárt kiderül. De hogy a Nadezda legalább benn van az erdőben, és kevésbé látszódik messziről, hogyha elkezdek sütni. John Bart mindig üde színfolt egyébként, tehát hogy John Bart valahol megjelenik, ott azonnal tort ülnek a katasztrofális szóviccek, tehát hogy nem telik el úgy 5 perc, hogy ne hagynál a száját valami olyan, amitől jó érzésű emberek egyébként másokat hátba szúrnak. Létezik, hogy rossz irányba megyek? Hol van a patak? Isti! Nagyon szépen köszönöm, hogy megajándékoztad John Bartot egy előfizetéssel. Csodálatos vagy, köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm, John Bart nevében is. Jó irányba jövök én egyáltalán? Most teljesen összezavarodtam. Balázs, segít! Balázs, segíts! Jó helyen vagyok? Itt azt hiszem még medvével nem lehet találkozni, viszont farkasokra azt hiszem van minimális esély. Szevasz, Roland! Megtaláltam a cuccokat! Megtaláltam a cuccokat, amiket ott hagytál nekem a bázison, és nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Jós, rengeteget segítettél vele. Már be is, el is kezdtem használni a cuccoknak egy részét. És már nagy hasznát is vettem a fegyvernek, amit ott hagytál nekem, mert hogy leterítettem vele egy másik játékost. Így van, leterítettem, mint az abroszt. Na, most komolyan. Most elvesztettem egyébként, hogy hova szeretnék menni, úgyhogy muszáj megtalálnom a patakot, amit követve eljutok Nadezdába. Komolyan. Elképesztő, hogy mit összebénázok ma egyébként, amellett, hogy vannak jó pillanataim. Igen, megint Novi Sobor felé jövök, mert hogy egész egyszerűen eltévesztettem, hogy hova akarok menni. És most vissza kell mennem az úthoz, hogy feltaláljak az erdőbe oda, ahol ez az átkozott tábor van. Igen, tehát hogy... Azt mondom egyébként, nyilván vannak ennél sokkal szebb játékok, ez egyértelmű, viszont még mindig alapvetően jól néz ki. A jó öreg Daisy. Ah, megvan, hol rontottam el a dolgokat, rossz utat követtem, basszus. Rossz utat követtem, Istenem. Jaj, Bét, néha olyan béna vagy, mint hat másik. Hülye kérdés, de nincs a játékban térkép. Lehet találni térképeket. Ó, tényleg, basszus, le van bombázva. Akkor ezt hallottuk, hogy lebombázták Nadezdát. Van turista térkép, kézbe is lehet venni, viszont az én tapasztalataim szerint tájékozódásra nem igazán alkalmas. Tehát, hogy én még turista térképpel a kezemben nem nagyon tudtam kezdeni semmit. Ó, le van bombázva Nadezda, ezt hallottuk. Ennek a robbanását hallottuk, hogy oda ledobták a gázbombákat. Hát, fantasztikus. Akkor nem ott fogunk húsit sütni, hanem mégiscsak bemegyünk. Akkor fordulj balra, és menj Google-ovóba. What? Ha. Végül is igen, akkor megyek Google-ovóba, mert az nem annyira központi helyszín, mint Navi Sobor, és ott valószínűleg kevesebb az esélye, hogy lepuffantanak, miközben épp húsit sülöttök. Közben Johnny, Zsófi kérdezi, biztos volt már, de honnan ez a becenév? Hát ez elég régre nyúlik vissza, konkrétan 2004 decemberére nyúlik vissza a... Stari szoborban akció van ide hallani. Te hallottál valamit? Én nem hallottam semmit. Na mindjárt, tehát hogy a... Szóval a beceneve a B-t, az egészen 2004-re vezethető vissza, ugyanis akkor regisztráltam az első blogomat, a sarok.hu-n, ami azóta megszűnt, ilyen blogrendszer, és ott a Batman nevet választottam magamnak, és évekig Batman néven blogoltam, és a Batman nevet azt Bret Easton Ellisnek a Vonzás szabályai című filmnek a főszereplője után választottam, Sean Bateman után, aki egyébként Patrick Batemannek, az amerikai Siho főszereplőjének az öccse. És nekem nagyon tetszett az a Bret Easton Ellis regény, úgyhogy amikor beregisztráltam a blogot, akkor elneveztem magam Batemannek, és amikor nagyon sokat, tehát hogy már ott is elkezdtek az emberek egyébként, így lerövidítették a Batman nevet simán Bétre, és Bétként becéztek. Aztán amikor a PC guruhoz kerültem 2007-ben, akkor ott is választani kellett egy nick nevet, mert hogy senki nem a saját nevén szerepelt az újságban, hanem mindenkinek volt egy nick neve, és akkor gyakorlatilag elkezdtem a rövidített Bét nick nevet használni, és onnantól fogva lényegében mindenki Bétnek hívott. És ez így teljesen rám ragadt, és egy idő után minden hová, ahová beregisztráltam magamat, általában Bét vagy Bét81 néven csináltam profilt, és nagyon vicces egyébként, hogy olyan korán regisztráltam egyébként az Instagramra, hogy ott még be tudtam magamnak regisztrálni a sima Bét nevet, viszont azt valamikor 2015-ben, azt hiszem 2015-ben kicsalták tőlem azt az Instagram nevet, úgyhogy azóta nem Bétként vagyok az Instagramon. Sad story. Pedig nagyon menő volt, hogy az Instagramon nem kellett odaraknom, hogy 81, meg aláhúzás, meg semmi, hanem simán csak Bét voltam. Peti a szerkesztő sem saját néven? Ki az a Peti a szerkesztő? Nem ismertem Peti nevű szerkesztőt a PC gurunál. Kicsalták hogyan? Gyakorlatilag úgy csalták ki tőlem, hogy így kaptam üzeneteket, hogy valaki megvenné tőlem pár ezer dollárért egyébként azt a felhasználó nevet, és ilyen picit hülyén működik egyébként a rendszere az Instagramnak, és amikor egyszer így nevet változtattam, hogy akkor nem is tudom pontosan, hogy volt, de az a lényeg, hogy így biztos, hogy be volt állítva valami script, hogy amikor megváltoztatom a nevemet, a Bétet valami másra, akkor azonnal lecsapott rá a script, és beregisztrálta a másik emberkének, és így megváltoztattam a nevet, és így rögtön elveszett a Bét felhasználó név. Nem tudom, mennyire érthető, amit most mondtam, valószínűleg semennyire, de így történt. Na, itt most begyújtok. Nincsen rongyom. Nincs egy rongyom, amit felvehetnék. Ja igen, tehát hogy Peti nevű szerkesztő soha nem volt az újságnál, Peti a designer volt. Mármint, hogy volt Peti nevű szerkesztő én. Értelemszerűen. De hogy Peti nem szerkesztő volt, hanem designer. Az a Peti, akire gondolunk. Ugye nem hagytam el a kis baltámat. De. Hova lett a baltám? Ó, basszus. Ó, basszus. Nincs meg a baltám. Hát ez szomorú. Kénytelen leszek késsel gazt vágni. Pácolást elbírna az a húsi. Valószínűleg igen, csak hát attól tartok, hogy itt most nincs lehetőség pácolásra. Bármennyire is lenne jó, hogyha pácolhatnák húst, sajnos arra nincs lehetőség. De imádom ezeket a kajakészítési ötleteket, tehát hogy így el kéne menned projektmenedzsernek a Daisy fejlesztőihez, és így bedobhatnád ezeket az ötleteket, macskás hölgy. És akkor rakhatnánk bele pácolást. Meg rakhatnánk bele a lépésszámlálót, meg mindent. Tehát, hogy ezeket így mind elmondhatnád egyébként a fejlesztőknek, hogy mivel lehetne még jobbá tenni egyébként az Daisy-t. Még életszerűbbé. Én egyébként tökre adom. Tehát, hogy még több pácolást a Daisy-be, meg még több lépésszámlálót a Daisy-be. Megint egy hétig fog égni a tűz, tudom, nem baj. Sok húsunk van. Égjen is egy hétig. Macskás hölgynek végtelen mennyiségű, hasonlóan hasznos ötlete van, ebbfelől nem volt kétségem. Majd holnap a túrórudi automata is kerülhetne egyébként a Daisy-be, csak mondom. Mekkora lenne már túrórudi automata a Daisy-ben? Nagyon adnám. Ebben nem ilyen lőszer kell. Basszus. 556, 45. Ez meg 545, 39-es. Ó, pedig már örültem. Picsába. Hát ez nagyon szimiszomorú. Saltinyú! Üdvözöllek itt a chatben. Szép estét kívánok és jó szórakozást a ma esti streamhez. Sirakának menni kell aludni. Szia Siraka, köszönöm szépen neked is, hogy itt voltál. És szép estét kívánok, meg szép álmokat, meg mindent. Pihent ki magad holnapra. Lassan egyébként lehet, hogy nekünk is el kellene gondolkodni a takarodón. De most már megsütjük a világ összes kecskehúsát. Az, hogy nem megsütjük, hanem megfüstöljük. Amíg izé, amíg itt sül a húsi. Ó. Oh. Oké. Okay. Ezt azt hittem, hogy több fér bele, de nem. Közben egyébként éhes a szerencsétlen, úgyhogy megetettem. Jaj, dog food. Na nem. Dog foodot azért nem adunk neki, hogyha van rendes kaja. Azért na. Milyen szépen gyorsan sülnek a húsikáink. Nem? De. És be is rakt. Hoppá. Túl közel voltam a tűzhez. Meg is égetett a tűz. Csodálatos. Ennyi, Petikém. Nem figyelsz. Azt mi lesz? Leöblítjük egy sörikével. Úgy is van. Micsoda? Fele Yoshi barát? Vagy mi van? És meg is sült az összes húsi. Hát nem csodafasz a gyerekek? Mert szerintem nagyon csodafasza. Na, hát a kajára egy darabig nem lesz gond, az már egyszer biztos. Az már egyszer biztos. Szerencsétlen karakternek olyan melege van, hogy elkezdett csökkenni az életereje. Egyem a szívét. Nem könnyű ez a túléléses dolog. Azt kell, hogy mondjam. Kutyakaja itt van. Hát, igazad van, visszaveszem Balázs, sose lehet tudni, mikor fog jól jönni egy kutyakaja. Ne dobjuk el a kaját. Igazából vissza kellene mennem lassan a báziskára, hogy lerakjam a fölösleges cuccokat, mert hogy majdnem teljesen tele van a hátizsákom. És közben egyébként este 11 lett. Úgyhogy elrakom ezeket a húsikat, és rácok! Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Szerintem itt most lerakom a karaktert, mert hogy aluszkálni kéne, Isten igazából. Mert holnap korán kelek, holnap ilyen 6-kor fel kell kelnem, úgyhogy jó lenne aludni legalább 6 órát. Úgyhogy én most mára befejezem. Befejezem a streamet, és megpróbálom majd úgy alakítani a programomat az elkövetkezendő 5 napra, hogy hétvégénél előbb is tudjak streamelni, de egyelőre nem tudok nektek ígérni semmit, de azon leszek, hogy folytassuk a kalandját a karakterünknek. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok ma este erre a 2 órácskára. Szerintem kifejezetten jó lett ez a stream. Aki nem tudott velem lenni az elejétől, annak mindenképpen javaslom, hogy nézze vissza az egész adást, mert hogy egy kifejezetten jó kis Daisy stream volt a mai. Nagyon szépen köszönöm szokás szerint a követéseket, a feliratkozásokat, illetve azt, hogy pörgött a chat. Én most nagyon jól éreztem magam. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aludjatok jól, pihenjétek ki magatokat, aztán találkozzunk a Discordon, meg a következő adásban is, aminek az időpontját természetesen a Discordon fogom megírni, úgyhogy legyetek jók, sziasztok, jó éjszakát kívánok!